Джеймс Клир. Atom odatlar. 1. qism. Ilmparvar mahsuloti. 1. qoida. Odat yaqqol bo'lishi kerak. 4. ko'rinishi yaxshi bo'lmagan odam. Psixolog Geri Klein bir kuni oilaviy ziyofatda qatnashgan ayol haqida ajoyib bir voqea aytib berdi. Ushbu ayol yillar davomida tez yordam hamshirasi bo'lib ishlagan. Ziyofat paytida u qaynotasining yuziga qarashi bilan xavotirlana boshlaydi. "Menga ko'rinishingiz yoqmayapti", dedi u qaynotasiga. O'zini sog'lom his qilayotgan qaynota esa hazillashib, "Menga ham sizning ko'rinishingiz yoqmayapti", deb kulib qo'yadi. "Meni noto'g'ri tushundingiz", deya davom etadi kelin. "Siz hoziroq shifoxonaga borishingiz kerak." Shifoxonada qaynotaning yirik qon tomiri to'silib, yurak xuruji xavfi juda yuqori ekani aniqlanadi. Oradan bir soat o'tar-o'tmas, u to'siqni bartaraf etishlari uchun operatsiya stoliga yotadi. Kelinning ichki sezgisi bo'lmaganda, u vafot etishi mumkin edi. Qaysi jihat hamshiraning e'tiborini tortgan? Qaysi belgi yurak xuruji xavfidan dalolat bergan? Katta qon tomirlar to'silganda, tana qonni teri yuzasidagi mayda qon tomirlardan olib, uni hayotiy muhim a'zolarga yetkazib berishga harakat qiladi. Natijada yuzga kelayotgan qon oqimi o'zgaradi. Yuragi kasal bemorlar bilan ko'p marotaba to'qnash kelgan hamshira uchun ushbu ko'rinish tanish bo'lib ketgan. Garchi buni aniq tushuntira olmasa ham, qaynotasining yuziga qaraganda undan noxush tuyg'u paydo bo'lgan. Shunga o'xshash holatlar boshqa soha vakillarida ham bo'lib turadi. Misol uchun, harbiy tahlilchilarda. Ular bir xil tezlikda, bir xil balandlikda uchayotgan radardagi ikki nuqtaning qaysi biri o'zlarining samolyoti, qaysi biri dushman raketasi ekanligini ajrata oladi. Fors ko'rfazidagi urush paytida komandir leytenant Michael Riley shu yo'sinda butun boshli harbiy kemani saqlab qolgan. U radardagi nuqta xuddi o'zlarining samolyotiga o'xshab tursa ham, uni urib tushirishga buyruq bergan. Uning qarori to'g'ri bo'lib chiqdi. Ammo bu ishni Rayli qanday uddalay olganini hatto uning boshliqlari ham tushuntirib bera olmasdi. Muzey xodimlari ham haqiqiy san'at asarlarini mahorat bilan tayyorlangan nusxasidan farqlay oladi. Malcolm Gladwellning Nikoh kitobida keltirilgan Getty Kuros haqidagi hikoya bunga yaqqol misol bo'la oladi. Dastlab qadimgi Yunonistonga tegishli deb taxmin qilingan haykal 10 million dollarga xarid qilingan edi. Haykal borasidagi munozaralar keyinroq ekspertlardan biri uni bir qarashdayoq soxta ekanini aytgandan keyin boshlandi. Biroq ularni aynan nimaga asoslanib farqlay olganliklarini ko'pincha aniq tushuntirib bera olishmaydi. Tajribali rentgenologlar miya rentgeniga qarab oddiy odam ham ko'ra oladigan o'zgarishlar paydo bo'lguncha insult o'chog'i qayerda vujudga kelishini oldindan aytib bera oladi. Hattoki mijozlarining sochini ushlab ko'rib, ularning homilador ekanini ayta oladigan sartarosh ayollar haqida ham eshitganman. Inson miyasi bashoratlovchi mashina. U to'xtovsiz ravishda atrof-muhitni kuzatib, olgan ma'lumotlarini tahlil qilib boradi. Yurak xuruji bo'lgan bemorlarni kuzatgan hamshira, radar ekranidagi raketani ajrata oladigan harbiy singari biror voqeani qayta va qayta boshdan o'tkazaversangiz, miyangiz muhim detallarni ahamiyatsizlardan ajratib oladigan bo'lib qoladi. U mos keluvchi signallarni alohida belgilab, ularni kelajakda foydalanish uchun kataloglaydi. Yetarlicha tajribadan so'ng ma'lum natijalar haqida oldindan xabar beradigan signallarni ongli ravishda fikrlamasdan qabul qila boshlaysiz. Miyangiz guvoh bo'lgan voqealardan o'rganganlaringizni avtomatik tarzda yozib oladi. Ammo buni har doim ham aniq sezavermaysiz. Shunga qaramasdan, o'rganish jarayoni har qadamda sodir bo'ladi. Alohida signallarni seza olishingiz har qanday odat shakllanishida o'ta muhim o'rin egallaydi. Miyamiz tanamizdagi qanchadan qancha jarayonlarni o'ylamasdan boshqarayotganini ko'pincha yetarli darajada his qilmaymiz. Siz sochingiz o'sishi, yuragingiz urishi, nafas olishingiz yoki ovqat hazm qilish uchun alohida qaror qabul qilishingiz shart emas. Tanangiz bu va boshqa ko'plab jarayonlarni avtopilot tarzida boshqaradi. Siz ongli ravishda his qiladigan o'zligingizdan ortiqroqsiz. Ochlik hissini tahlil qilaylik. Qorningiz ochganini qanday bilasiz? Ovqatlanish vaqti bo'lganini sezish uchun tokchadagi pechenyega ko'zingiz tushishi shart emas. Ishtaha va ochlik ongsiz boshqariladi. Tashqi va ichki muhitda kechayotgan jarayonlarni, shu jumladan ochlik va ishtahani kuzatib boruvchi ko'plab qayta aloqa halqalari mavjud. Qoningizda aylanib yurgan gormonlar va boshqa moddalar ta'sirida ishtaha paydo bo'ladi. Aynan nima turtki berganini bilmasangiz ham, birdan ochlikni sezasiz. Odatlarning eng qiziq jihatlaridan biri bu, uni boshlash uchun turtki bo'luvchi signalni ongli ravishda qabul qilishingiz shart emas. Ataylab e'tibor bermasangiz ham, imkoniyatni sezib, unga monand javob qaytara olasiz. Odatlarning foydali jihati ham ana shunda. Odatlarning xavfli tomoni ham shu jihat ortiga yashiringan. Odatlar shakllanib borgani sari avtomatlashadi va miyangizning ong osti qismlari nazoratiga o'tadi. O'zingiz sezmagan holda eski odatlaringizga qaytib qolasiz. Kimdir aytmaguncha kulayotganingizda og'zingizni qo'lingiz bilan yopib olishingiz, savol berishdan oldin uzr so'rashingiz yoki boshqa odamlar gapini tugatib qo'yishingizga o'zingiz ahamiyat bermasligingiz mumkin. Odatlarni qanchalik ko'p takrorlaganingiz sari, ularni nima sababdan qilishingizga tanqidiy nazar tashlash ehtimoli shunchalik kamayib boradi. Bir chakana sotuvchi haqida eshitganman. Unga ishlatib bo'lingan sovg'a kartalarini mijozlardan olib, qirqib tashlash aytilgan edi. Uning oldiga keyingi mijoz kelganda, u odatdagidek qo'liga qaychini olib, hech ham o'ylamasdan kartani oladi-da, shartta o'rtasidan qirqadi. Vaholanki bu sovg'a kartasi emas, balki savdo kartasi edi. Sotuvchi hayratdan qotib qolgan mijozning yuziga qaragandagina o'zi nima qilib qo'yganini tushunib yetadi. Tadqiqotim davomida yirik korporatsiyaga ishga kirishdan avval bolalar bog'chasida tarbiyachi bo'lib ishlagan ayolni uchratgandim. Garchi endi u voyaga yetgan odamlar bilan ishlasa ham, eski odatlari saqlanib qolgan. U hojatga borib kelgan hamkasblaridan qo'llarini yuvdimi, yo'qmi, so'rashda davom etardi. Yana bir kishi uzoq yillar tansoqchi bo'lib ishlagan. Ba'zan u yugurayotgan bolalarni ko'rib qolganda, eski odatlar sabab sekinroq yur deb baqirib yuborardi. Vaqt o'tgani sayin odatlarimizga turtki beruvchi signallar odatiy hol bo'lib, ko'z ham ilg'amay qola boshlaydi. Oshxona tokchasidagi shirinliklar, divandagi televizor pulti va cho'ntagimizdagi telefon bunga misol bo'la oladi. Bu signallar bilan javobimiz shu qadar qattiq bog'langanki, yengib bo'lmas istak xuddi o'z-o'zidan paydo bo'lgandek tuyuladi. Shu sababdan xulq-atvorni o'zgartirishni, ogohlikni oshirishdan boshlash zarur. Yangi odatlarni samarali yaratishdan oldin eskilarini tizginlab olishimiz zarur. Bu vazifa bir qarashda oson ko'rinadi. Aslida esa ildiz otgan odatlar ongsiz va avtomatik harakatlarga aylanishga ulgurgan. Uni ongli ravishda sezmasdan turib, odatlarni yaxshilash imkonsizdir. Psixolog Karl Jung aytganidek, ong osti jarayonlarni ongliga o'tkazmagunimizcha, ular hayotimizni idora qiladi va biz bu holatni taqdir deb ataymiz. Garchi Jungning ushbu iborasi mashhur bo'lsa ham, uning manbasini topishda qiynaldim. Menimcha u quyidagi parchaning o'zgartirilgan shakli bo'lsa kerak. Psixologiya qoidalariga ko'ra, ichki jarayon ongli qabul qilinmasa, u tashqarida namoyon bo'lib, taqdir sifatida qabul qilinadi. Ya'ni, agar individ bir butunligicha qolib, ichki dushmanidan ogoh bo'lmasa, buni atrofdagi olam bajarishga majbur bo'lib, ikki qarama-qarshi pallalarga parchalanib ketishi kerak bo'ladi. Odatlar tabeli. Yaponiyaning temir yo'l tizimi dunyodagi eng yaxshilaridan biri sanaladi. Agar yo'lingiz tushib, Tokiodagi poyezdlardan biriga chiqib qolsangiz, temir yo'l konduktorlarining antiqa odatiga guvoh bo'lasiz. Har bir operator poyezdni boshqarar ekan, turli xil obyektlarni qo'li bilan ko'rsatib, buyruqlarni baland ovozda aytadi. Poyezd signal chirog'iga yaqinlashayotganda, operator uni qo'li bilan ko'rsatadi va signal yashil deb aytadi. Poyezd har safar stansiyaga kirish yoki chiqish paytida operator spidometrni qo'li bilan ko'rsatadi va aniq tezlikni ovoz chiqarib aytadi. Yo'lga chiqish vaqti bo'lganda u jadvalni ko'rsatib, vaqtni aytadi. Platformada boshqa xodimlar ham shunga o'xshash vazifalarni bajaradi. Poyezd yo'lga otlanishidan avval ular platforma cheti bo'ylab qo'llarini uzatib, hammasi joyida deyishadi. Har bir detal qo'l bilan ko'rsatiladi va ovoz chiqarib aytiladi. Yaponiyaga borganimda bu usul bir ayolning hayotini saqlab qolganiga guvoh bo'lganman. Uning o'g'li eshiklar endigina yopilayotganda poyezdga chiqib oldi. Bu soatiga 300 kilometrdan ziyodroq tezlikda harakatlanadigan Yaponiyaning mashhur Shinkansen poyezdlaridan biri edi. Ayol platformada turib, o'g'lini ushlab olishga uringan paytda qo'li eshikka qisilib qoldi. Poyezd endi yo'lga chiqayotgan paytda temir yo'l xizmatchilaridan biri platforma bo'ylab ko'rsatish va aytish usulida xavfsizlik tekshiruvini o'tkazdi. 5 soniya ichida u ayolni ko'rib, poyezdni yo'lga chiqishdan to'xtatishga muvaffaq bo'ldi. Eshik ochildi. Ko'zlarida yosh to'la ayol o'g'li tomonga yugurdi. Poyezd esa 1 daqiqadan keyin xavfsiz yo'lga chiqdi. Ko'rsatish va aytish deb nomlangan ushbu jarayon xatoliklarni kamaytirishga mo'ljallangan xavfsizlik tizimidir. U g'alati tuyulishi mumkin, biroq juda samarali ishlaydi. Ko'rsatish va aytish tizimi xatolarni 85% ga, avariyalarni esa 30% ga kamaytiradi. Nyu-York metropoliteni ushbu tizimning o'zgartirilgan variantini joriy qilgan. Variant faqat ko'rsatish deb ataladi. U ishga tushgandan beri metrodagi xatolik 57% ga kamaygan. Ko'rsatish va aytish tizimi samaradorligining sababi shundaki, u ogohlikni ong osti darajadagi odatdan ongli jarayongacha oshiradi. Operatorlar ko'zi, qo'li, og'zi va qulog'ini ishlatishga majbur bo'lgani sababli nosozliklarni ancha ertaroq ilg'ay oladi. Mening rafiqam ham shunga o'xshash usuldan foydalanadi. Har safar ko'chaga sayr qilgani chiqib ketayotganimizda u barcha kerakli narsalarini ovoz chiqarib aytib chiqadi. Xo'sh, kalitni oldim, hamyonimni oldim, ko'zoynagimni oldim, erimni oldim. Xatti-harakatlarimiz avtomatlashib borgani sari ular haqida tobora kamroq ongli o'ylaymiz. Ma'lum bir ishni 1001 marotaba qilayotganimizda uning ikir-chikirlarini ko'zdan qochira boshlaymiz. Qilayotgan ishimizga shunchalik ko'nikib qolamizki, keyingi safar ham xuddi oldingidek bo'ladi deb hisoblaymiz va uni qanchalik sharoitga muvofiq bajarganimiz haqida o'ylab o'tirmaymiz. Yuqoridagi natijalarga erishmasligimiz ham ko'p jihatdan ogohlik kamligi bilan bog'liq. Odatlarni o'zgartirish paytidagi eng qiyin vazifa bu qilayotgan ishimizni doimiy ravishda anglab turishdir. Yomon odatlarning salbiy oqibatlari orqamizdan bildirmay yetib olishining sababi ham shunda. Shu sababdan biz ham ko'rsatish va aytish tizimini o'z hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Odatlarimiz haqida aniq tasavvurga ega bo'lish uchun odatlar tabeli deb ataladigan oddiy bir mashqni qilib ko'rish mumkin. Kundalik odatlarimizning tabelini tuzish uchun avvalo ularning ro'yxati tuziladi. Bo'lishi mumkin bo'lgan ro'yxatlardan biri quyida keltirilgan. Uyg'onish, uyg'otgich soatni o'chirish, telefonni tekshirish, yuvinish xonasiga borish, tarozida tortilish, dush qabul qilish, tishlarni tozalash, dezodorant sepish, sochiqni qurishi uchun ilib qo'yish, kiyinish, choy damlash va hokazo. To'liq ro'yxatni tuzib bo'lganingizdan keyin har bir odatga baho berib chiqasiz. Yaxshi odatlar oldiga plus, yomonlari oldiga minus. Yaxshi ham, yomon ham bo'lmagan neytral odatlar oldiga esa tenglik belgisini qo'yasiz. Ushbu bosqichni bajarib bo'lganingizdan keyin ro'yxat quyidagi shaklga keladi. Uyg'onish tenglik, uyg'otgich soatni o'chirish tenglik, telefonni tekshirish minus, yuvinish xonasiga borish tenglik, tarozida tortilish plus, dush qabul qilish plus, tishlarni tozalash plus, dezodorant sepish plus, sochiqni qurishi uchun ilib qo'yish tenglik, kiyinish tenglik, choy damlash va hokazo plus. Har bir odatga holatingiz va maqsadlaringizdan kelib chiqib baho berasiz. Ortiqcha vazndan xalos bo'lishni istayotgan odam uchun nonushtaga sariyog' bilan non yeyish yomon odat sanaladi. Tosh ko'tarib, mushaklarini chiqarishni istagan inson uchun esa bu yaxshi odat. Hammasi qaysi maqsad tomon harakatlanayotganingizga bog'liq. Odatlarga baho berish yana bir sababga ko'ra ham murakkab vazifadir. Yomon va yaxshi odat tushunchasini qo'llash biroz noto'g'ri. Chunki yaxshi va yomon odatlar bo'lmaydi. Faqat biror muammoni hal qilishda samarali yoki samarasiz odatlar mavjud. Hatto yomon odatlar ham ma'lum bir ehtiyojlaringizni qondiradi. Shu sababdan ham siz ularni takrorlashda davom etasiz. Bu muammoni hal qilish uchun yana bir mashq bajaramiz. Ya'ni, odatlarni uzoq muddatda qanchalik foydali yoki zararli ekaniga qarab yana bir bor baholab chiqamiz. Umuman olganda, yaxshi odatlar uzoq muddat ichida odatda ijobiy natijalarga, yomon odatlar esa ko'pincha salbiy natijalarga olib keladi. Tamaki chekish stressni kamaytirib, vaqtinchalik foyda keltiradi. Odamlar sigaret chekishining sababi ham shu. Biroq, bu odat uzoq muddatda salomatlikka ziyon keltiradi. Agar odatga baho berishda baribir qiyinchilikka duch kelayotgan bo'lsangiz, quyidagi savollarni berib ko'rishingiz mumkin. Bu odat men istagan insonga aylanishimga yordam beradimi yoki xalaqit qiladimi? U men istagan shaxsiyat tomondami yoki unga qarshimi? Siz xohlagan shaxsiyatni kuchaytiradigan odatlarga yaxshi, uni susaytiradigan odatlarga esa yomon baho berishingiz mumkin. Odatlar tabelini tuzib bo'lgandan keyin darhol biror narsani o'zgartirish shart emas. Fikr va harakatlaringizga tanqidiy nazar solmasdan, ularni shunchaki kuzating. Xatolar uchun o'zingizni koyimang. Muvaffaqiyatlaringiz uchun o'zingizni maqtab ham yubormang. Agar har kuni ertalab shokolad yeyishga odatlangan bo'lsangiz, buni shunchaki tan oling va buni xuddi boshqalarda aniqlangandek kuzatishda davom eting. Juda ham qiziq, nega ular bunday qiladi degan savol paydo bo'lsin. Agar ko'p ovqat yeb qo'yadigan odatingiz bo'lsa, shunchaki keragidan ortiq kaloriyalar qabul qilayotganingizga e'tibor bering. Internetda bekorga vaqt o'tkazsangiz, umringizni boshqa narsalarga ham sarflash mumkin ekanini bilib qo'ysangiz bo'lgani. Yomon odatlardan xalos bo'lishda birinchi qadam ularning mavjudligidan ogoh bo'lishdir. Qo'shimcha yordam kerak bo'lsa, ko'rsatish va aytish usulidan foydalanish mumkin. Qilmoqchi bo'lganingiz va uning oqibatlarini ovoz chiqarib o'zingiz ayting. Agar sog'lom ovqatlanish tarziga amal qilmoqchi bo'lsangiz, yana shirinliklarga qo'l cho'zayotganingizni sezib qolsangiz, o'zingizga "Men hozir shu shirinlikni yeyman, ammo u menga kerak emas. Ortiqcha yegan ovqatim tanam vaznini oshiradi va sog'lig'imga putur yetkazadi" deb takrorlang. Yomon odatlaringizning natijalarini eshitishingiz ularni tasavvur qilishni osonlashtiradi. Shunchaki, eski odatlarga qaytish o'rniga muammoning qanchalik og'ir ekanini his qilasiz. Ushbu usul qilinishi kerak bo'lgan ishlarni yodda saqlashda ham qo'l keladi. Ertaga tushlikdan keyin pochtaga uchrab o'tishim kerak deb aytishning o'zi ushbu ishni haqiqatan ham qilish ehtimolini oshiradi. Bu yo'l bilan siz ma'lum bir vazifani bajarish kerakligini tan olasiz. Ba'zan shuning o'zi harakat qilishingiz uchun yetarli bo'ladi. Xulq-atvorni o'zgartirish ogohlikni oshirishdan boshlanadi. Ko'rsatish va aytish hamda odatlar tabeli singari usullar odatlarni tushunish, ularga turtki beradigan signallarni aniqlashga yordam beradi. Bu esa signallarga o'zingiz xohlagan yo'sinda javob berish imkonini beradi. Bobning qisqacha mazmuni. Yetarli darajada takrorlashdan so'ng miyangiz ma'lum bir natijadan dalolat beruvchi signallarni ongsiz ravishda ham aniqlay oladigan bo'lib qoladi. Odatlar avtomatik bo'lib qolgandan keyin qilayotgan ishimizga berayotgan e'tibor susayadi. Xulq-atvorni o'zgartirish jarayoni doimo ogohlikni oshirish bilan boshlanadi. Odatlarni o'zgartirishdan oldin ularning mavjud ekanidan boxabar bo'lishingiz kerak. Ko'rsatish va aytish tizimi nutq yordamida odatlarni ong osti harakatidan ongliroq darajagacha ko'tarishi mumkin. Odatlar tabeli xatti-harakatlarimizni aniqroq ko'rish imkonini beradigan sodda vositadir. 5. Yangi odatni boshlashning eng yaxshi yo'li. 2001 yilda Britaniyalik tadqiqotchilar 2 hafta ichida jismoniy mashg'ulotlarga qatnash odatini yaxshilash ustida ish boshladi. Tadqiqotga 248 nafar ko'ngilli qamrab olindi. Ular 3 guruhga ajratildi. Birinchi guruh nazorat guruhi bo'lib, ular shunchaki necha marta sport mashg'ulotlariga qatnaganliklarini yozib borish kerak edi. Ikkinchi guruhdan motivatsiya guruhi tashkil etildi. Ular nafaqat bajargan sport mashqlarini yozib borishi, balki jismoniy mashqlarning organizm uchun foydasi haqida kitoblar va maqolalar o'qishi kerak edi. Bundan tashqari, tadqiqotchilar ularga jismoniy mashqlar yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishi va salomatlikni mustahkamlanishini tushuntirib berdi. Tadqiqotning qolgan ishtirokchilari 3-chi guruhga jamlandi. Ularning motivatsiyasini 2-chi guruh bilan tenglashtirish uchun tadqiqotchilar ularga ham tushuntirish ishlari olib borishdi. Biroq 3-chi guruhdan qo'shimcha ravishda kelgusi hafta qayerda va qachon sport bilan shug'ullanish rejasini tuzish ham so'raldi. Aniqroq qilib aytganda, 3-chi guruh a'zolari quyidagi jumlani to'ldirishlari zarur edi. Kelasi hafta men kun, kunlari, soat, vaqtda, joyda kamida 20 daqiqalik intensiv mashqlarda qatnashaman. Tadqiqot davomida 1-chi va 2-chi guruhdagi ishtirokchilarning faqat 35 va 38%igina haftasiga hech bo'lmaganda bir marta sport mashg'ulotlarida qatnashgan. Qiziq tomoni shundaki, 2-chi guruhni motivatsiyalash maqsadida qilingan ma'ruza ularning xulq-atvoriga aytarli ta'sir qilmagan. 3-chi guruhdagilarning esa 91% mashg'ulotlarda qatnashgan. Bu qolgan guruhlarga nisbatan 2 martadan ham ko'proqdir. Ishtirokchilar to'ldirgan jumlani tadqiqotchilar tatbiq etish niyati deb atashadi. U qayerda va qachon harakat qilish bo'yicha oldindan tuzilgan rejadir. Shu yo'sinda biz ma'lum odatni amalda tatbiq qilishni niyat qilamiz. Odatga turtki bo'ladigan signallar turli shaklda bo'lishi mumkin. Misol uchun, cho'ntagimizdagi telefon qo'ng'irog'i ovozi, shokoladli pishiriqlar hidi yoki tez yordam mashinasining sirena ovozi. Ammo eng ko'p uchraydigan signallar bu vaqt va joydir. Tatbiq etish niyati ularning ikkalasidan ham foydalanadi. Umumiy qilib aytganda, tatbiq etish niyatini hosil qilish uchun quyidagi formuladan foydalanish mumkin. Agar X hodisa ro'y bersa, men Y yo'sinida javob qaytaraman. Yuzlab tadqiqotlar tatbiq etish niyatining maqsadga sodiq qolishda naqadar samarali ekanini ko'rsatadi. Xoh emlanish bo'lsin, xoh boshqa tibbiy tekshiruv, aniq kun va vaqtini belgilab qo'yish yaxshi natija beradi. Ushbu usul odamlarga chiqindilarni qayta ishlash, o'qish, erta uyquga ketish, chekishni tashlash singari maqsadlarda og'ishmay borishga ko'mak beradi. Tadqiqotlar hatto tatbiq etish niyatidan foydalanib, saylovchilarning saylovdagi ishtirokini oshirish mumkinligini ham aniqlashgan. Saylov uchastkasiga qaysi yo'ldan bormoqchisiz? Qaysi vaqtda kelmoqchisiz? Qaysi yo'nalishdagi avtobusga chiqasiz? Singari savollar ularning saylovda faolroq qatnashishini ta'minlaydi. Hukumat tomonidan soliqlarni vaqtida to'lashning aniq rejasini tuzish, kechikkan jarimalarni to'lash tartibini tushuntirish singari boshqa muvaffaqiyatli loyihalar ham mavjud. Xulosa shuki, yangi odatlarni qachon va qayerda bajarishning aniq rejasini tuzgan odamlarning odatlarni davom ettirish ehtimoli yuqoriroq. Ko'pchilik nima qilishini aniq bilmasdan turib, xulq-atvorini o'zgartirmoqchi bo'ladi. Biz o'zimizga o'zimiz endi sog'lomroq ovqatlanaman yoki ko'proq yozaman degan va'dalar beramiz. Biroq yangi odatlarni qachon, qayerda amalga tatbiq etish to'g'risida o'ylab ham o'tirmaymiz. Uni taqdir qo'liga tashlab qo'yib, kerakli vaqtda esimizga kelib qolishi yoki o'zimizda yetarlicha motivatsiya topa olishimizga ishonamiz. Tatbiq etish niyati sport bilan ko'proq shug'ullanaman, mahsuldorligimni oshirmoqchiman yoki saylovda qatnashishim kerak singari mavhum maqsadlar o'rniga aniq harakatlar rejasini yaratadi. Ko'pchilik o'zida motivatsiya kam deb hisoblaydi. Aslida esa ularga aniqlik yetishmaydi. Ular odatni qayerda va qachon qilishlarini bilmaydi. Ayrimlar esa o'zgartirishlar kiritish uchun eng qulay paytni poylab, butun umrlarini o'tkazib yuboradi. Tatbiq etish niyati shakllangandan so'ng ilhom kelishini kutish zarur bo'lmay qoladi. Bugun yangi bobni yozsammikan yoki yo'q? Meditatsiya bilan ertalab shug'ullanganim yaxshimi yoki tushlikdan keyinmi? Harakat qilish vaqti va joyi aniq bo'lsa, qaror qabul qilishga hojat qolmaydi. Shunchaki, avval tuzilgan rejaga amal qilinsa bo'lgani. Ushbu strategiyani amalga tatbiq qilish uchun quyidagi jumlani to'ldirish yetarli bo'ladi. Men vaqt va joyda ishni bajaraman. Meditatsiya. Men ertalab soat 7 da oshxonamda 1 daqiqa meditatsiya bilan shug'ullanaman. O'qish, o'rganish. Kechki soat 6 da yotoqxonamda 20 daqiqa ispan tili bilan shug'ullanaman. Sport. Kechki soat 5 da uyim yonidagi sport zalida 1 soat mashq qilaman. Oila. Ertalab soat 8 da oshxonada turmush o'rtog'im uchun nonushta tayyorlab beraman. Agar yangi odatni qachon boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, kelayotgan hafta, oy yoki yilning birinchi kunini tanlang. Ko'pchilik aynan shunday kunlarda katta umid bilan ish boshlaydi. Umidvorlik sa'y-harakatlarimizga ma'no beradi. Yangi ishni boshlash kishini doimo ruhlantiradi. Tatbiq etish niyatining yana bir ijobiy jihati bor. Qaysi ishni qachon, qayerda qilish haqida aniq tasavvurga ega bo'lgan inson uchun o'sishga xalaqit beradigan turli chalg'ishlar va yo'ldan og'diruvchi narsalarga yo'q deyish osonroq kechadi. O'zingiz nima qilishingizni bilmay turgan paytingizda o'zgalarning kichik iltimoslariga osongina rozilik bildirasiz. Maqsadimiz aniq bo'lmaganda kun bo'yi o'zimizni turli bahonalar bilan aldab yuramiz va muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan ishlarni bajarmaymiz. Odatlaringiz davom etishini istasangiz, ularni vaqt va joy bilan ta'minlang. Ma'lum harakat aniq bir joy va vaqtda yetarlicha takrorlangandan keyin ular odat bo'lib shakllanadi. Shunday ishlashda davom etadigan bo'lsak, mos keladigan vaqt va joyda o'zimiz bilmagan holda to'g'ri harakatni bajarishga talab paydo bo'ladi. Yozuvchi Jason Swick aytganidek, albatta, ongli fikrlamasdan turib sport bilan shug'ullanib bo'lmaydi. Biroq, xuddi qo'ng'iroq chalganda so'laga ajraladigan kuchik singari, sport bilan shug'ullanish vaqti bo'lganda joyimizda o'tira olmaydigan darajada bo'lishdan boshlarmiz. Tatbiq qilish niyatidan o'z hayotimiz va ish faoliyatimizda turlicha foydalanishimiz mumkin. Ayniqsa, Stanford professori Fok tomonidan ishlab chiqilgan odatlarni taxlash usuli menga yoqadi. Odatlarni taxlash ularni qayta ko'rib chiqishning oddiy usuli. Fransuz faylasufi Deni Didro deyarli butun umrini qashshoqlikda o'tkazgan. Ammo 1765-yil uning hayoti butunlay o'zgarib ketdi. O'sha paytda Didro qizini turmushga berayotgandi. Ammo to'y xarajatlari uchun yetarlicha puli yo'q edi. Qashshoqligiga qaramasdan u o'z davrining eng mukammal bilimlar jamlanmasi, ensiklopediyani asoschilaridan biri sifatida nom qozongandi. Rossiya imperatori Yekaterina II Didroning og'ir moliyaviy ahvoli haqida eshitgandan so'ng unga rahmi keladi va uning shaxsiy kutubxonasini sotib olishni taklif etadi. Yekaterinaning o'zi ham kitobsevar bo'lib, ensiklopediya unga juda ham manzur bo'lgandi. U Didroning kutubxonasi uchun 1000 funt sterling berishini aytgan. Bu hozirgi kunda 150 ming dollarga to'g'ri keladi. Didro rozi bo'ladi va birdan uning qo'liga ham pul tegadi. U nafaqat qizining to'yini o'tkazadi, balki qizil barquddan tikilgan shohona yopinchiq ham sotib oladi. Yangi yopinchiq juda chiroyli bo'lib, Didroning boshqa buyumlari orasida yaqqol ajralib turardi. Didro o'zining nafis yopinchig'ini boshqa narsalari bilan solishtirar ekan, ular orasida hech qanday bog'liqlik, o'xshashlik yoki uyg'unlik yo'q deb aytgan. Didroda qolgan narsalarni ham o'zgartirish talabi paydo bo'ldi. Eski gilamini Damashqdan olib kelingan yangisi bilan almashtirdi. Uyini qimmatbaho haykallar bilan bezatdi. Yangi ko'zgu sotib olib, kamin tepasiga o'rnatdi. Oshxona jihozlarini ham yangiladi. Somondan to'qilgan kursisini tashlab yuborib, yangi, charm bilan qoplangan kursi xarid qildi. Xuddi domino donalariga o'xshab, har biri boshqasiga sabab bo'ldi. Didroning xulq-atvori noodatiy hol emas. Bir xarid boshqasiga sabab bo'lish jarayoni hozirda Didro effekti deb ataladi. Unga ko'ra, yangi narsani sotib olish o'z ortidan qo'shimcha xaridlar to'lqinini hosil qiladi. Ushbu effektni har qadamda uchratish mumkin. Yangi libos sotib olingandan keyin unga mos keladigan oyoq kiyim va taqinchoq ham xarid qilinadi. Yangi divan sotib olganingizdan keyin xonadagi boshqa jihozlar shundayligicha qolaverishi mumkinligiga shubha paydo bo'ladi. Farzandingizga o'yinchoq olib bergandan keyin uning qolgan aksessuarlarini ham olishga to'g'ri keladi. Bu xaridlarning zanjirli reaksiyasidir. Insonning boshqa xatti-harakatlari ham shu yo'sinda kechadi. Keyingi qiladigan ishingizni odatda endigina tugatgan ishingizdan kelib chiqib belgilaysiz. Yuvinish xonasiga kirgandan so'ng qo'llaringizni yuvib quritasiz. Shu payt kir bo'lib qolgan sochiqni yuvishingiz kerakligi yodingizga tushadi. Shundan so'ng kir yuvish kukuni tugab qolganini eslab, uni xarid qilish kerak bo'lgan buyumlar ro'yxatiga qo'shib qo'yasiz va hokazo. Hech bir xatti-harakat o'z holicha sodir bo'lmaydi. Har bir harakat keyingisi uchun turtki bo'lib xizmat qiladi. Buning ahamiyati nimada? Xatti-harakatlar uzviy bog'lanishidan yangi odatni shakllantirishda foydalanish mumkin. Buni bajarishning eng oson yo'li hozirda mavjud biror odatni tanlab, ustiga yangisini qo'shishdir. Bunday yondashuv odatlarni taxlash deb ataladi. Odatlarni taxlash tatbiq etish niyatining alohida ko'rinishi bo'lib, bunda yangi odatni ma'lum joy va vaqtga biriktirish o'rniga mavjud boshqa odatga biriktiriladi. Bu usulni Fok o'zining mitti odatlar paradigmasining bir qismi sifatida ishlab chiqqan. Bu usuldan istalgan yangi odatga turtki bo'luvchi signal yaratishda foydalanish mumkin. Odatlarni taxlash formulasi quyidagicha. Hozirgi odatni bajarib bo'lganimdan so'ng yangi odatga o'taman. Misol uchun, meditatsiya. Qahvani bokalga quyib qo'ygandan keyin 1 daqiqa meditatsiya bilan shug'ullanaman. Sport. Ishdan kelib, kiyimlarimni yechgandan so'ng darhol sport kiyimlarimni kiyib olaman. Shukronalik. Kechki ovqatga o'tirganimdan so'ng bugun bo'lgan birorta voqea uchun shukronalik bildiraman. Oila. Uxlashga yotganimda turmush o'rtog'imni o'pib qo'yaman. Xavfsizlik. Yugurish uchun ko'chaga chiqib ketayotganimda do'stim yoki oila a'zolarimni xabardor qilib, qachon qaytishimni aytib qo'yaman. Eng asosiysi, hosil qilmoqchi bo'lgan xatti-harakatni avvaldan mavjud bo'lgan odat bilan bog'lashdir. Ushbu bazaviy tuzilmalarni o'rganib olgandan so'ng, kichik odatlarni o'zaro jamlab, kattaroq taxlam hosil qilish mumkin bo'ladi. Natijada, harakatlarning tabiiy ketma-ketligi, Didro effektining ijobiy ko'rinishi yuzaga keladi. Odatlarni taxlash yangi odatni eskisi bilan bog'lash yo'li orqali unga amal qilish ehtimolini oshiradi. Ushbu jarayonni istagancha takrorlab, odatlar zanjirini hosil qilish mumkin. Bunda har bir odat keyingisi uchun turtki bo'lib xizmat qiladi. Ertalabki odatlarni taxlasak, u quyidagicha ko'rinishga kelishi mumkin. Ertalabki qahvani bokalga quyib qo'yganimdan so'ng 1 daqiqa meditatsiya bilan shug'ullanaman. Meditatsiyadan so'ng kun davomida qilishim kerak bo'lgan ishlar ro'yxatini tuzaman. Ro'yxatni yozib tugatishim bilanoq undagi birinchi ishga kirishaman. Kechqurungi odatlar taxlami esa quyidagicha bo'lishi mumkin. Kechki ovqatni yeb bo'lgandan so'ng idishlarni darhol yuvish uchun mashinasiga joylashtiraman. Idishlarni joylab bo'lgach, stol ustini artib qo'yaman. Stolni artib bo'lgandan so'ng tongda qahva ichishim uchun kerakli idishni tayyorlab qo'yaman. Yangi odatlarni hozirda mavjud harakatlar ketma-ketligining orasiga ham qo'shish mumkin. Misol uchun, ertalabki qilinadigan ishlar ketma-ketligi uyg'onish, joyni yig'ishtirish, dush qabul qilish shaklida bo'lishi mumkin. Aytaylik, siz kechqurun ko'proq kitob o'qish odatini hosil qilmoqchisiz. Shu maqsadda ertalabki harakatlar ketma-ketligiga quyidagi o'zgartirish kiritasiz. Uyg'onish, joyni yig'ishtirish, yostiq ustiga kitob qo'yib qo'yish, dush qabul qilish. Endi har safar yostiqqa bosh qo'yganingizda kitob allaqachon sizni kutib turgan bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda, odatlarni taxlash kelajakdagi xulq-atvoringizni boshqaruvchi sodda qoidalar tizimini yaratish imkonini beradi. Bu xuddi o'yindan oldin qaysi harakat ortidan qaysinisi bajarilishi bo'yicha rejaga o'xshaydi. Ushbu usulga ko'nikib qolganingizdan so'ng, undan umumiy odatlar taxlamini hosil qilishda foydalanish mumkin. Bunda to'g'ri keladigan har qanday sharoitda ular bizga yo'l yo'riq ko'rsatadi. Sport. Binoga kirganimda zinaga ko'zim tushib qolsa, liftning o'rniga undan foydalanaman. Ijtimoiy ko'nikmalar. Kechalarda qatnashganimda o'zim bilmagan biror yangi odam bilan tanishaman. Moliya. Agar 100 dollardan qimmatroq narsani sotib olishni istasam, uni xarid qilishdan oldin 24 soat kutaman. Sog'lom ovqatlanish. Ovqat solayotganimda idishga birinchi navbatda sabzavotlarni joylayman. Minimalizm. Agar yangi bir narsa sotib olsam, bitta eski narsamni boshqalarga berib yuboraman. Biri kelsa, boshqasi ketadi. Kayfiyat. Telefon qo'ng'irog'i chalinganda javob berishdan oldin bir marta chuqur nafas olib, jilmayaman. Parishon xotirlik. Jamoat joyidan ketayotganimda o'tirgan joyimga qarab, biror narsam qolib ketmaganini tekshirib ko'raman. Ushbu usuldan qaysi maqsadda foydalanayotganingizdan qat'i nazar, uning muvaffaqiyatli ketishi to'g'ri signalni tanlay bilishidadir. Tatbiq qilish niyatida vaqt va joy aniq belgilangan bo'lsa, odatlarni taxlash usulida ular yashirin bo'ladi. Shu sababdan yangi odatni kundalik harakatlar ketma-ketligining qaysi qismiga kiritish muhim ahamiyatga ega. Agar ertalabki kun tartibingizga meditatsiyani kiritmoqchi bo'lsangiz, ammo kunning bu qismi uyingizda tinchlik bo'lmay, bolalar u yoqdan bu yoqqa yugurib yursa, yaxshisi boshqa vaqtni tanlagan ma'qul. Ma'lum harakatni muvaffaqiyatli bajarish mumkin bo'lgan paytni tanlang. Shusiz ham band bo'lishingiz aniq vaqtga yangi odatlarni qo'shaman deb o'zingizni qiynamang. Signallar chastotasi ham siz yangi odatni qanchalik tez takrorlamoqchi bo'lishingizga mos kelishi kerak. Agar yangi odatni har kuni qilmoqchi bo'lsangiz, uni haftada bir marta qilinadigan harakatlar ketma-ketligiga qo'shib qo'yish to'g'ri ish bo'lmaydi. Odatlar taxlami uchun mos keladigan signalni topish uchun kundalik harakatlaringizning ro'yxatidan foydalanish mumkin. Buning uchun odatlar tabelini tuzishda foydalangan ro'yxatingizni ishlatishingiz mumkin yoki ikki ustunli yangi ro'yxat ham tuzish mumkin. Birinchi ustunga har kuni qoldirmay qiladigan ishlarni yozasiz. Masalan, o'rindan turish, dush qabul qilish, tishlarni yuvish, kiyinish, qahva damlash, nonushta qilish, bolalarni maktabga olib borish, ishni boshlash, tushlik qilish, ishni tugatish, uyga kelib kiyimlarni almashtirish, kechki ovqatga o'tirish, chiroqlarni o'chirish, o'ringa yotish. Ro'yxatni bundan-da to'liqroq qilish mumkin. Biroq kitobxon umumiy g'oyani tushundi deb o'ylayman. Ikkinchi ustunga esa har kuni sodir bo'ladigan voqealarni yozamiz. Quyosh chiqishi, SMS xabar kelishi, tinglayotgan qo'shig'ingizning tugashi, quyosh botishi. Ushbu ikki ustundan foydalangan holda yangi odatlarni hayot tarzingizga kiritish uchun eng qulay vaqtni topish osonroq bo'ladi. Signallar aniq hamda darhol amalga oshirish mumkin bo'lgandagina odatlarni taxlash usuli eng yuqori samaraga ega bo'ladi. Ko'pchilik unchalik aniq bo'lmagan signallarni tanlaydi. O'zim ham bu xatoga ko'p marta yo'l qo'yganman. Qo'llarimga tayangan holda yuztuban yotib turish atjimaniya odatini shakllantirmoqchi bo'lganimda tushlikdagi tanaffus paytida shu mashqni 10 marta qilaman deb o'zimga va'da berganman. Bir qarashda hammasi joyida. Rejamda hech qanday kamchilik yo'qdek go'yo. Biroq tez orada signal yetarli darajada aniq emasligini sezib qoldim. Mashqni tushlik qilishdan oldin bajaramanmi yoki undan keyinmi? Buni aynan qayerda qilaman? Bir necha kun ikkilanib yurgandan keyin odatlar taxlamini o'zgartirdim. Endi har safar tushlikka chiqishdan oldin kompyuterimni o'chirganimdan so'ng ish stolim yonida 10 marta qo'llarimga tayangan holda yuztuban yotib turishga qaror qildim. Harakatlarimdagi noaniqlik yo'qoldi. Ko'proq o'qish yoki sog'lom ovqatlanish kabi maqsadlar o'z holicha ham maqtovga loyiq, ammo ular qachon va qanday qilib harakatlanish borasida aniq ma'lumot bermaydi. Aniq va londa bo'lishga harakat qiling. Eshikni yopgach, tishimni yuvgandan keyin, dasturxonga o'tirgach singari aniq signallarni tanlang. Aniqlik juda muhim. Yangi odat bog'langan signal qanchalik aniq bo'lsa, uni amalga oshirish ehtimoli shunchalik ortadi. Xulq-atvor o'zgarishining birinchi qoidasiga muvofiq, odatga turtki beradigan signal yaqqol bo'lishi kerak. Tatbiq qilish niyati va odatlarni taxlash singari usullar ko'zga oson tashlanadigan signallarni tanlashning eng samarali usullaridandir. Ular shuningdek harakatni qachon va qayerda amalga oshirish kerakligi borasida ham aniq ko'rsatmalar beradi. Bobning qisqacha mazmuni. Xulq-atvor o'zgarishining birinchi qoidasi odat yaqqol bo'lishi kerak. Vaqt va joy eng keng tarqalgan signallarga kiradi. Tatbiq qilish niyati yangi odatni aniq vaqt va joy bilan bog'lash imkonini beradi. Tatbiq qilish niyatining formulasi Men vaqt va joyda ishni bajaraman. Odatlarni taxlash bu yangi odatni eskisi bilan bog'lash usulidir. Odatlarni taxlash formulasi quyidagicha. Hozirgi odatni bajarib bo'lganimdan so'ng yangi odatga o'taman. 6. Motivatsiyaga ortiqcha baho beriladi. Muhitning ahamiyati kattaroq. Bostondagi Massachusetts umumiy shifoxonasining umumiy amaliyot shifokori Anna Torndeykning ajib g'oyasi bor edi. U shifoxona xodimlari va unga tashrif buyuruvchi minglab odamlarga ularning motivatsiyasi va irodasini kuchaytirmay turib, sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilmoqchi bo'ldi. U hatto odamlar bilan gaplashmoqchi ham emasdi. Torndeyk hamkasblari bilan shifoxona oshxonasida ovqat tanlash jarayonini o'zgartirishga asoslangan 6 oylik tadqiqot rejasini tuzdi. Ular ishni ichimliklarning xonadagi joylarini o'zgartirishdan boshladi. Bundan avval kassa yonidagi muzlatkichlarda faqat gazli ichimliklar turardi. Tadqiqotchilar har bir muzlatkichga tanlov sifatida mineral suvni ham qo'shib qo'ydi. Bundan tashqari, ular har bir ovqat tarqatish joyi oldiga mineral suv to'ldirilgan plastik idishlar qo'yib qo'ydi. Gazli ichimliklar hali ham barcha muzlatkichlarda turar, biroq mineral suv endi hamma joyda bor edi. Keyingi 3 oyda shifoxonadagi gazli ichimliklar savdosi 11.4%ga tushib ketdi. Mineral suv savdosi esa 25.8%ga o'sdi. Ular oshxonadagi ovqatlarni ham shunga o'xshash tarzda o'zgartirdi va o'xshash natijalar oldi. Hech kim hech kimga bir og'iz ham so'z gapirmadi. Odamlar mahsulotlarni ularning nima ekaniga qarab emas, balki qayerdaligiga qarab sotib oladi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ovqatni ko'rish fiziologik ochlik bo'lmaganda ham ochlik hissini uyg'ota oladi. Bir olimning fikriga ko'ra, ovqatlanish bilan bog'liq xulq-atvor aksariyat hollarda atrofdagi ozuqaviy signallarga avtomatik javob reaksiyasi natijasidir. Agar oshxona tokchasida turgan pishiriqlarga ko'zim tushsa, qornim to'q bo'lishiga qaramay, ulardan bir hovuch olib yeya boshlayman. Agar idoradagi dam olish xonasi stoli doim shirin kulchalarga to'lib tursa, ulardan unda-bunda tatib ko'rmaslikning iloji yo'q. Xatti-harakatlaringiz, qaysi xonadaligingiz va qanday signallar qabul qilayotganingizga qarab o'zgarib turadi. Muhit inson xulq-atvorini shakllantiruvchi ko'zga ko'rinmas kuchdir. Har bir inson takrorlanmas fe'l-atvorga ega bo'lishiga qaramasdan, atrof muhitning o'xshash sharoitlarida o'xshash harakatlar qayta-qayta yuzaga keladi. Cherkovda odamlar pichirlab gaplashadi. Qorong'u ko'chadan biroz ehtiyotkor bo'lib, iloji bo'lsa qo'riqchi bilan o'tasiz. Ushbu misollarda o'zgarishning asosiy sababi tashqi muhitdir. Atrofingizdagi olam sizga ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Har bir odat vaziyatga bog'liq. 1936-yilda psixolog Kurt Levin ushbu bog'lanishni ifodalaydigan oddiy formula tuzgan. Xulq-atvor shaxsning muhitdagi funksiyasidir yoki X teng F. Levinning formulasini hayotda sinab ko'rish uchun uzoq vaqt kutish zarur bo'lmadi. 1952-yilda iqtisodchi Hawkins Stern taklif ta'sirida sotib olish deb nomlangan hodisani tasvirlab berdi. Hawkins bu hodisaga xaridor mahsulotni birinchi marta ko'rganida unga bo'lgan ehtiyojni ko'z oldiga keltiradi, deya ta'rif bergan. Boshqacha qilib aytganda, xaridorlar ba'zan buyumni istagani uchun emas, balki qanday taklif etilganiga asosan sotib oladi. Misol uchun, odam ko'zi balandligidagi tovarlar pastki qatorda joylashganlarga qaraganda ko'proq sotiladi. Eng ko'p foyda keltirgani uchun qimmatbaho brend mahsulotlarini qo'l yetadigan joydan topish mumkin. Ularning o'rnini bosishi mumkin bo'lgan arzonroq mahsulotlarni esa qo'l yetmaydigan joylarga qo'yib qo'yishadi. Qator boshida alohida turadigan tokchalar haqida ham shunday deyish mumkin. Ular chakana savdogarlar uchun haqiqiy qaynar xumchadir, chunki bu yerdan o'tadigan odamlar soni eng ko'p bo'ladi. Coca-Cola mahsulotlarining 45% shunday tokchalarda sotiladi. Mahsulot yoki xizmat ko'zga qanchalik oson tashlansa, undan odamlar shunchalik ko'proq foydalanadi. Odamlar har bir bardan topish mumkin bo'lgan pivoni va har bir burchakda shoxobchasi bo'lgan Starbucks qahvasini ichadi. Biz atrofdagi voqealarni nazorat qilishni xush ko'ramiz. Agar gazli ichimlikni o'rniga mineral suvni tanlasak, Bunga o'zimiz qaror qildik deb o'ylaymiz. Aslida esa kundalik hayotda amalga oshiradigan tanlovlarimizning ko'pi biror maqsadning emas, balki ma'lum variant bizga yaqinroq bo'lishining natijasidir. Har bir jonzot atrof-muhitni sezish va tushunish usuliga ega. Burgutning uzoqni ko'ra oladigan o'tkir ko'zlari bor. Ilon o'ta sezgir tilini havoga chiqarish orqali hid biladi. Nahang yaqin atrofda suzib yurgan baliqdan hosil bo'lgan kuchsiz elektr oqimi va tebranishni his qiladi. Hatto bakteriyalar ham atrof-muhitdagi zaharli moddalarni sezish imkonini beruvchi xemoreseptorlarga ega. Odamlarda atrof-muhitni sezish nerv tizimi orqali amalga oshadi. Biz borliqni ko'rish, eshitish, hid bilish, teri sezgisi va ta'm yordamida anglaymiz. Biroq stimulni qabul qilishning boshqa yo'llari ham mavjud. Ularning ayrimlari ong, ko'pchiligi esa ong osti darajasida. Misol tariqasida, bo'rondan oldin harorat pasayishini, qorinda sanchiq turganda ichaklardagi og'riqni, notekis joyda yurganda muvozanatni yo'qotayotganimizni sezamiz. Tanamizdagi retseptorlar qon tarkibidagi tuz miqdori yoki chanqoq hissi singari turli xil ichki stimullarni seza oladi. Odam tanasidagi eng kuchli sezgi ko'rishdir. Tanamizda 11 million atrofida retseptorlar bor. Ularning 10 millioni ko'zda joylashgan. Ayrim ekspertlarning fikricha, miyamizning yarmi ko'rish jarayoni uchun xizmat qiladi. Ko'rish hayot uchun naqadar muhimligini bilganimiz holda, ko'ruv signallari xulq-atvorimizga ta'sir ko'rsatuvchi eng kuchli turtki ekanligiga hayron qolmasak ham bo'ladi. Shu sababdan ko'z oldimizdagi narsalarni biroz o'zgartirish yo'li bilan xatti-harakatlarimizda katta o'zgarishlar chaqira oladi. Shunday ekan, samarali signallarni to'la va samarasizlaridan xoli muhitda yashash va ishlash naqadar muhimligini tushunib yetgan bo'lsangiz kerak. Yaxshi yangilik shundaki, biz atrofimizdagi muhitning qurboni emasmiz. Uni o'z xohishimizga ko'ra o'zgartira olamiz. Muvaffaqiyatga erishish uchun muhit qanday o'zgartiriladi? 1970-yillardagi energiya inqirozi va neft embargosi paytida Niderlandiyalik tadqiqotchilar mamlakatning energiya sarfini yaqindan o'rgana boshladilar. Amsterdam shahridagi chekka dahalarning birida xonadonlar elektr quvvatini boshqa uylarga nisbatan 30% kamroq sarflashi aniqlandi. Vaholanki, ushbu xonadonlarning hajmi yoki elektr energiya narxi va qolgan barcha ko'rsatkichlari boshqalar bilan bir xil bo'lgan. Kam elektr quvvati sarflaydigan xonadonlarni boshqalardan ajratib turadigan yakka-yu yagona farq elektr hisoblagichning joylashuvi edi. Ayrim uylarda hisoblagich yerto'lada bo'lsa, boshqa uylarda u ikkinchi qavatdagi dahlizga o'rnatilgan edi. Elektr hisoblagich dahlizda joylashgan xonadonlar elektr quvvatini kamroq sarflashini taxmin qilgan bo'lsangiz kerak. Ishlatilgan elektr energiya miqdorini ko'rish va nazorat qilish oson bo'lganda, odamlarning xulq-atvori o'zgargan. Har bir odat yuzaga kelishiga signal turtki beradi. Boshqalardan ajralib turadigan signalni osonroq qabul qilamiz. Afsuski, biz yashaydigan va ishlaydigan muhitda ayrim harakatlarga turtki beradigan signal yo'qligi tufayli, o'sha harakatlarni bajarmaslik oson bo'lib qoladi. Agar gitara doim ko'zimizdan uzoqda, javon ichida tursa, u bilan mashq qilish qiyinlashadi. Kitob javoni uyning boshqa tarafida bo'lishi kitob o'qishga qiziqishini pasaytiradi. Vitaminlar doim ko'rinib turadigan joyga qo'yilmasa, ularni vaqtida qabul qilishni unutib qo'yamiz. Odatlarga turtki beruvchi signallar noaniq yoki yashirin bo'lganda, ular e'tiborimizdan osongina chetda qolib ketadi. Bundan farqli o'laroq, yaqqol ajralib turuvchi vizual signallar biz bajarishni xohlagan odatni yodimizga sola oladi. 1990-yil boshlarida Amsterdamdagi Schiphol aeroportida har bir pissuar orasiga pashshaga o'xshaydigan stiker yopishtirib qo'yishdi. Hojatxonaga kirgan erkaklar o'zlari hasharot deb o'ylagan stikerni mo'ljalga ola boshladilar. Natijada hojatxonadagi sachrashlar kamaydi. Aeroport esa hojatxonalarni tozalashga sarflanadigan yillik mablag'ni 8%ga qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. Ko'zga oson tashlanadigan signallar qanchalik samarali ekaniga hayotim davomida ko'p guvoh bo'lganman. Avvallari do'kondan olma sotib olganimda, uni muzlatgichning pastki qismidagi tortmaga solib qo'yar edim. Ko'pincha ularni esdan chiqarar edim. Olmalar borligi esimga tushib, muzlatgichni ochib qaraganimda, odatda aynib qolgan bo'lardi. Olmalarni ko'rib turmaganim uchun ularni yemasdim. Oxir-oqibat o'z nasihatlarimga o'zim ham amal qilishga qaror qildim va meva soladigan katta idish sotib oldim. Uni oshxonadagi stolning o'rtasiga qo'ydim. Kelasi safar yana olma sotib olsam, ularni shu idishga, doim ko'zga tashlanib turadigan joyga qo'yadigan bo'ldim. Xuddi sehrlangandek, kuniga 1-2 ta olma yeya boshladim. Bu sehr emasdi albatta. Shunchaki olmalar qayerdadir esdan chiqib yotish o'rniga doim ko'z oldimda edi. Quyida atrof muhitni o'zgartirib, o'zingiz istagan odatga turtki beruvchi signalni ko'zga osonroq qilishga bir qancha misollar keltirilgan. Agar har kuni kechqurun dori ichishni unutib qo'yishni istamasangiz, ular yuvinish xonasida suv jo'mragi oldida turgani ma'qul. Agar gitara bilan ko'proq mashq qilishni istasangiz, uni xonangizning o'rtasiga qo'ying. Agar ko'proq odamga minnatdorlik xatlarini yozmoqchi bo'lsangiz, kerakli qog'ozlar doimo ish stolingiz ustida bo'lsin. Agar ko'proq suv ichishni istasangiz, suv to'ldirilgan idishlar uyda vaqtingizni ko'p o'tkazadigan joyda tursin. Biron bir odat hayotingizning katta qismiga aylanishi uchun unga turtki beruvchi signallar ham muhitda katta o'ringa ega bo'lishi kerak. Eng yashovchan odatlar ko'p hollarda bir nechta turtki beruvchi signallarga ega. Masalan, kashanda uchun cho'ntagidan sigareta olishga turtki bo'ladigan omillarni ko'rib chiqaylik. Mashina haydash, sherigining chekayotganini ko'rish, ishda stressga tushish va hokazo. Bu holatdan yaxshi odatlarni mustahkamlash uchun ham foydalanish mumkin. Signallarni atrofdagi muhitning turli qismlariga joylash yo'li bilan odatlar kun bo'yi yodda turish ehtimolini oshirish mumkin. Eng to'g'ri tanlov doimo eng oson tanlov bo'lishiga harakat qiling. Yaxshi odatlarga turtki beruvchi signallar doimo ko'z oldingizda turganda, to'g'ri qarorlarni qabul qilish ham oson, ham tabiiy tuyuladi. Tashqi muhit bizning borliq bilan munosabatimizga juda katta ta'sir ko'rsatsa ham, bu ishga kamdan-kam hollarda qo'l uramiz. Ko'pchilik o'zgalar tomonidan yaratilgan olamda yashab o'tadi. Biroq ijobiy signallar bilan ko'proq, salbiylari bilan kamroq to'qnash kelishimizni ta'minlash uchun yashash va ish joyimizga o'zgartirish kiritib, o'zimiz uchun qulay muhit yaratishimiz mumkin. Muhitni o'zgartirish o'z taqdirimizni o'zimiz boshqarish va hayot yo'limizning yaratuvchisiga aylanish imkonini beradi. Hayotda passiv ishtirokchi bo'lib o'tmasdan, dunyoni o'zgartirishda faolroq bo'laylik. Vaziyat, signal. Odatlarga turtki beruvchi signallar dastlab alohida, aniq shaklda bo'ladi. Biroq, vaqt o'tishi bilan odat yagona signal ta'sirida emas, balki ushbu harakat bilan bog'liq butun vaziyat ta'sirida vujudga kela boshlaydi. Misol uchun, ko'pchilik turli ijtimoiy vaziyatlarda odatdagidan ancha ko'p spirtli ichimlik iste'mol qiladi. Bunga alohida bir signal emas, balki umumiy vaziyat, sheriklarining ichimlik buyurtma qilishi, bardagi musiqa, mijozlar qo'lidagi pivo va boshqalar sabab bo'ladi. Biz odatlarimizni fikran ular sodir bo'ladigan joylar, uy, ofis, sport zali singarlar bilan bog'laymiz. Har bir maskan ma'lum odatlar va xatti-harakatlar bilan aloqa hosil qiladi. Ish joyidagi obyektlar, oshxonadagi narsalar va yotoqxonadagi buyumlarga nisbatan alohida munosabat shakllanadi. Xulq-atvorimiz atrofimizdagi buyumlar ta'sirida emas, balki ularga bo'lgan munosabatimizdan kelib chiqadi. Bunday fikrlash muhitning xatti-harakatlarimizga qanday ta'sir qilishini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Atrofingizdagi muhit buyumlar bilan emas, balki munosabatlar bilan to'la deb tasavvur qilishingiz kerak. Atrofingizdagi har bir obyekt bilan qanday munosabatda ekaningiz haqida o'ylab ko'ring. Kim uchundir divan bu har oqshom bir necha soat kitob o'qiydigan joy. Boshqa birov uchun esa u ishdan keyin televizor tomosha qilib, muzqaymoq yeyiladigan joydir. Turli odamlarda o'xshash joylar bilan turlicha xotiralar va o'z navbatida o'zgacha odatlar bog'langan. Xo'sh, buning ijobiy tomoni nimada? Biz ushbu qonuniyatdan ma'lum bir odatni aniq bir vaziyat bilan bog'lashda foydalanishimiz mumkin. Bir tadqiqotda olimlar uyqusizlikdan aziyat chekayotgan kishilarga yotoqxonaga faqat chindan ham charchaganlaridagina kirishni tavsiya qilgan. Agar uxlay olishmasa, Ular o'rnidan turib, toki yana uyqu kelguncha vaqtini boshqa xonada o'tkazishi kerak edi. Vaqt o'tishi bilan tadqiqot ishtirokchilarida yotoqxona va uyquga ketish o'rtasida bog'liqlik shakllangan va ular o'rniga yotishi bilan uyquga ketishi osonlashgan. Ishtirokchilarning miyasi yotoqxonada telefon o'ynash, televizor tomosha qilish yoki soatga tikilib yotish emas, balki faqat uxlash mumkinligiga o'rgangan. Signallarni nazorat qilish texnikasi uyqusizlikdan aziyat chekayotgan odamlarga samarali yordam bergan. Qisqacha qilib aytganda, uyquga ketishga qiynalayotgan kishilarga faqat chinakamiga charchagandagina yotoqxonaga kirib, o'rniga yotishi kerakligi aytilgan. Agar uxlay olmasa, o'rnidan turib boshqa xonaga chiqishi kerak edi. Tavsiya noodatiy edi. Shunga qaramasdan, ishtirokchilar jarayonni takrorlash tufayli oxir-oqibatda tezda uyquga keta oldi. Tadqiqotchilar bu holatni yotoqxonani turli tuman harakatlar, kitob o'qish, hech narsa qilmay yotish va hokazo bilan emas, balki faqat uxlash kerak degan g'oya bilan bog'lanish hosil qilgani bilan izohlaydi. Samarali turtki yaratilgani tufayli uyquga ketish deyarli avtomatik bo'lib qolgan. Agar vaziyatning ta'siri haqida yanada chuqurroq fikrlaydigan bo'lsak, odatlarni o'zgartirish yangi muhitda osonroq ketishini tushunish mumkin. Bu hozirgi odatlarimizga turtki bo'lib xizmat qilayotgan ko'z ilg'amas signallardan forig' bo'lish imkonini beradi. Yangi joy, masalan, boshqa qahvaxona, bog'dagi boshqa o'rindiq yoki uyingizning biror joyiga boring va o'sha yerda yangi harakatlar ketma-ketligini yarating. Eski signallar bilan raqobatlashgandan ko'ra, yangi odatni yangi muhitda yaratish osonroq kechadi. Har kuni yotoqxonada televizor tomosha qiladigan bo'lsangiz, vaqtida uyquga ketish qiyinroq bo'ladi. Agar dars qilish xonasida doim video o'yin o'ynaydigan bo'lsangiz, e'tiboringizni o'qishga jamlash qiyinlashadi. Odatdagi muhitdan tashqariga chiqqaningizda esa qotib qolgan xulq-atvoringizdan xalos bo'lasiz. Eski muhitning signallari bilan ortiq kurashmaysiz va ularga chalg'imagan holda yangi odatlarni bemalol shakllantira olasiz. Ijodiyroq fikrlamoqchimisiz? Kattaroq xona, chordoq yoki antiqa arxitekturaga ega joyga ko'chib o'ting. Kundalik faoliyat yuritadigan joylardan narroq bo'lib, biroz tanaffus qiling, chunki ular odatiy fikrlash tarzingiz bilan bog'langan. Sog'lomroq ovqatlanmoqchimisiz? Odatda mahsulotlar xarid qiladigan do'koningizda ularni avtopilot rejimda tanlaydigan bo'lib qolgan bo'lsangiz, ajab emas. Boshqa do'konni sinab ko'ring. Mahsulotlar qayerda ekanini yoddan bilmaganingiz uchun u yerda nosog'lom ovqatlarni sotib olmaslik va ulardan tiyilish osonroq bo'ladi. Agar butunlay yangi muhitga o'tishning iloji bo'lmasa, u holda hozirgi muhitni imkon darajasida o'zgartirish mumkin. Ishlash, o'qish, sport bilan shug'ullanish va ovqatlanish uchun alohida joy ajrating. Men har doim har bir ishga alohida joy tamoyiliga amal qilib kelganman. Tadbirkorlik faoliyatimni boshlaganimda ishimni divanda yoki oshxona stolida o'tirib bajarar edim. Tez orada kech kirganda ham ishdan ajrala olmay qoldim. Ish va hordiq vaqti o'rtasida aniq chegara yo'q edi. Oshxona stoli mening ish stolimmi yoki ovqatlanadigan joymi? Divanda dam olamanmi yoki elektron xatlar yozamanmi? Hammasi bir joyda sodir bo'layotgan edi. Bir necha yildan so'ng kattaroq uyga ko'chib, ofis uchun alohida joy ajratish imkoniyatiga ega bo'ldim. Endi ishim shaxsiy hayotimdan ajralgan holda alohida xonada kechadigan bo'ldi. Natijada miyamning professional qismiga dam berish osonlashdi. Har bir xonaning asosiy vazifasini belgilab qo'ydim. Oshxona ovqatlanish uchun, ofis ishlash uchun. Bir odat bilan bog'liq vaziyatni imkoni boricha boshqalari bilan aralashtirmaslikka harakat qiling. Vaziyatlar chalkashib ketganda, odatlar ham chalkashib ketadi va ular ichidan eng osoni yutib chiqadi. Zamonaviy texnologiyalarning ko'p funksiyaliligi ularning ham ijobiy, ham salbiy tarafidir. Telefondan ko'p maqsadlarda foydalanish mumkin. Shu sababdan u biz uchun qimmatli. Biroq boshqa tomondan uni aniq bir odat bilan bog'lash qiyin bo'ladi. Barchamiz ish samaradorligini oshirishni istaymiz, ammo miyamiz smartfonni qo'lga olganda ish bilan shug'ullanishdan tashqari ijtimoiy tarmoqlarga kirish, elektron xatlarni tekshirish va video o'yinlar o'ynashga ham ko'nikib qolgan. Natijada miyamiz bor e'tiborni ishga qaratish o'rniga telefondan bir-biriga qarama-qarshi signallar qabul qiladi. Men katta shaharda yashayman. Uyim Chumchuqning inidan ham kichkina. Qanday qilib alohida faoliyat turi uchun alohida xona topaman deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Holatingizni yaxshi tushunaman. Agar maydon cheklangan bo'lsa, xonaning o'zini turli hududlarga ajrating. Kursi kitob o'qish uchun, ish stoli yozish uchun, oshxona stoli ovqatlanish uchun. Ushbu tamoyilni elektron qurilmalarga ham tatbiq qilish mumkin. Men kompyuterdan faqat yozish, planshetdan faqat o'qish, smartfondan esa ijtimoiy tarmoqlarga kirish va SMS xabarlar yozish uchun foydalangan bir yozuvchini bilaman. Har bir odatning o'z uyi bo'lishi kerak. Agar ushbu tamoyilga og'masdan amal qiladigan bo'lsak, har bir vaziyat ma'lum bir odat va fikrlash tarzi bilan mustahkam bog'liqlik hosil qiladi. Natijada tanish vaziyat yuzaga keldi deguncha, o'sha odat gullab yashnay boshlaydi. Ish stoliga o'tirishimiz bilanoq o'z-o'zidan e'tiborimiz jamlanadi. Dam olish uchun ataylab ajratilgan joyda hordiq chiqarish ham oson bo'ladi. Agar yotoqxonadan faqat uxlash uchun foydalanilsa, uyquga ketish ham yengillashadi. Doimiy va aniq amalga oshadigan odatlarni hosil qilish uchun xuddi shunday muhit zarur. Har bir buyum o'z o'rni va vazifasiga ega bo'lgan muqim muhitda odatlar ham oson shakllanadi. Bobning qisqacha mazmuni. Muhitdagi kichik o'zgarishlar xulq-atvorimizda katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Har bir odat signal ta'sirida yuzaga keladi. Boshqalardan yaqqol ajralib turadigan signallar osonroq qabul qilinadi. Yaxshi odatlarga turtki beruvchi signallar muhitda yaqqol ajralib turishi kerak. Asta-sekin odat alohida signal bilan emas, balki umumiy vaziyat bilan bog'liqlik hosil qiladi. Vaziyatning o'zi signalga aylanadi. Yangi odatlarni yangi muhitda hosil qilish osonroq kechadi. Chunki eski signallarga qarshi kurashish zarur bo'lmaydi. 7. Intizom siri. 1971 yil. Vyetnamdagi urush 16. yilga ham cho'zilayotgan edi. Konnektikutlik kongressmen Robert Stell va Illinois shtati vakili Morgan Murphy Amerika aholisini dahshatga solgan holatni aniqladi. Ular Vyetnamdagi askarlar ahvolidan xabar olish uchun borganida AQSh askarlarining 15% geroinga rujuq qo'yganliklari ma'lum bo'ldi. Masalani chuqurroq o'rganish uchun tashkil qilingan komissiya holat dastlab taxmin qilinganidan ham og'irroq ekanini aniqladi. Uning xulosasiga ko'ra, Vyetnamda harbiy xizmat o'tayotgan harbiylarning 35% geroinni tatib ko'rgan. 20% ga yaqini esa uning domiga tushgan edi. Shundan so'ng Washington shahrida ushbu vaziyatni o'nglashga qaratilgan qizg'in harakatlar boshlandi. Shulardan biri prezident Nixon qo'l ostida giyohvandlikning oldini olish maxsus choralari idorasining tashkil qilinishi bo'ldi. Ushbu tashkilotga giyohvandlikning oldini olish va unga qaram bo'lib qolgan harbiy xizmatchilar vatanga qaytgandan so'ng ularni nazorat qilish vazifasi topshirildi. Li Robbins ushbu tashkilotning bosh tadqiqotchilaridan biri edi. U o'tkazgan tekshiruvlar giyohvandlik haqidagi o'sha vaqtlardagi qarashlarni butunlay o'zgartirib yubordi. Robbins Vyetnamda giyohvand moddalarga rujuq qo'yib, AQShga qaytganlarning faqat 5% ushbu illatni davom ettirayotganini aniqladi. 3 yil ichida giyohvandlikka qayta chalinganlar ulushi ham 12% dan oshmagan. Boshqacha qilib aytganda, Vyetnamda geroin iste'mol qilgan 10 ta askardan 9-tasida giyohvandlik o'z-o'zidan yo'qolib ketgan edi. Olingan natijalar giyohvandlik bu davomli va davolab bo'lmaydigan kasallik degan keng tarqalgan qarashlarga zid bo'lib chiqdi. Robin esa aksincha muhit keskin o'zgarganda giyohvandlik o'z-o'zidan yo'qolib ketishi mumkinligini aniqladi. Vyetnamdagi askarlar kun bo'yi geroin iste'mol qilishga turtki beradigan signallarga duch kelgan. Geroinni topish oson, chor atrofda urush dahshatlari. Askarlar esa ona vatandan minglab kilometr olisda. Ularning sheriklari ham geroin qabul qilar edi. Harbiy xizmatchi AQShga qaytgach esa muhitda bu signallardan asar ham qolmagan. Vaziyat o'zgargach, odatlar ham o'zgardi. Ushbu holatni odatdagi giyohvand bilan solishtirib ko'raylik. U o'z uyida yoki do'stlari bilan giyohvand modda qabul qiladi. Davolanish uchun shifoxonaga yotadi. U yerda zararli illatga turtki beruvchi signallar bo'lmagani uchun bemor giyohvand moddalarni qabul qilmaydi. Davolanishdan so'ng giyohvand modda qabul qilishga sabab bo'lgan muhitga yana qaytib keladi. Vietnamda kuzatilgan natijalarda buning aksi bo'lganiga hayron qolmasa ham bo'ladi. Odatda giyohvandlarning 90% shifoxonadan uyiga qaytgandan so'ng eski odatini yana boshlaydi.